یک شاخ گل، برنامه شماره 95. طواف شمع می گفت این سخن پروانی، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانی. بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانی. سراینده این ابیات بهار است، ملک و شعرای بهار زاده خراسان. بهار در ادبیات فارسی و تازی استاد مسلم بود و در باستان شناسی مطالعات فراوان داشت و تألیفات بسیار. از آن جمله است احوال فردوسی، رساله در احوال مانی، احوال طبری، دوره سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. در طواف شمع می گفت این سخن پروانی، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانی. بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانی. گر اسیر خال و خطی شد دلم عیبم مکن، گر اسیر خال و خطی شد دلم عیبم مکن. مرغ جایی می رود کانجاست آب و دانی. عاقلانش بار زنجیری دگر برپا نهند، عاقلانش بار زنجیری دیگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانی. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد اندر جهان افسانی. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.